Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzünde dolanıyor Şenol Günbayrak. Ankara'daki açık yolları, kapalı yolları anlatıyor bize. Ankara diye herde bir kardeşim diye gene oldu orada. Ne bileyim öyle bir ara ne diyeceğimi bilemedim. 22 senedir aynı şeyleri söylüyor. Şenol Günbayrak fırdınıyor, fırdınıyor. Şenol Günbayrak trafik. Bir günde bir güne bir değişik laf edeyim dedin. Ondan suratına benzetti diyebilir miyiz dostum? Nereden dostum şimdi ne eder? Ya dostum bozul. Ben sen bozuldun diye sinirli benden mi çıkaracaksın şimdi? Hayır canım ondan değil de yani. Şevki dinleyiciden gene çıkardı. Tamam Şevki Bey buyurun Ankara trafiğini. Ankara trafiğini gene bildiği cümleler dön. Tamam Şevki Ağacığım biz sana böyle alıştık, değişikliğe gerek yok, suratına benzetme her şeyi. Tamam şey abi, buyurun o zaman verin trafik haberini. Buyurun o zaman verin trafik haberini. 55 senedir aynı cümleye her sabah her sabah eşek duysa trafik haberini verirdi. Verin o zaman şey abi, siz şimdi beni mi eleştiriyorsunuz kendinizi mi eleştiriyorsunuz ne demek yani? Allah Allah. Şimdi ben illa bir eleştiri mi bu, illa birine laf mı sokacağım? Ben kendime zaten güzel bir yol çizmişim oğlum ben. Çok güzel işler bir yolunu oturtmuşum. Senin işlerin demek ki bu aralar sarpa sarmış ki sen sinirini benden çıkarıyorsun. Ne? Ben şimdi ben şey yapmıyorum ki size. Ne oldu titredin mi? Şey abi verecek misiniz trafik durumunu? Şevge'ye gidiyorum. Şimdi trafik durumu zaten malum. Oradan başlayarak vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten vaktimiz tamamen ona ayrılmış Şenol Bey. Yani neyi kaybediyoruz? Neyin vaktini kaybediyoruz? Yani Şevge'ye gidiyorum. Bak şimdi. Senden bir ricam var. Evet. Tek bir ricam. Tamam söyleyin. Tek bir ricam. Benim de sizden bir ricam var ama. Tamam. Önce kim? Bilmem. Önce ben söyleyeyim. Yani önce ben. İyi tamam önce siz söyleyin. Önce ben. Çakal hemen araya giriyor. Tamam buyurun Şenol Bey dinliyorum. Bak şimdi ben sende tek bir şey. Bir kere sinirli sinirli konuşma. Çünkü kelimeler çarpılıyor ağzında. Ağzın çemçürüyor. Ben yani görmeden biliyorum ağzının ne şekil aldığını. Cümleleri tam söyleyemiyorsun. Ne diyeceğini bilmiyorsun. Lütfen diyorum sana. Sakin ol. Düzgün konuş, espri yapacaksan müsaade işte esprini yap. Tamam. He işte böyle bak. Tamam demek yerine sadece tamam dedin. Güzel. Ben sana bombayı patlatıyorum. Ya bomba bomba bomba yani bir günde trafik haberi. Trafik haberi. Oğlum bomba mı istiyor dinleyiciler? Trafik haberi. Ben burada kaç defa söyledim. Yollar kapalı desem ne değişecek? Millet her gün aynı yolda gidecek. Bir yere 50 tane yoldan gidemiyorsun ki. Şey, ben bombayı vereyim de inşallah en azından trafikte sıkıştıklarında kendilerine güzel bir meşgale bulsunlar. Buyur Şevki Bey. Şevki'ye geçeyim. Aşk hayatımda fırtınalar koparsa kopsun dediğimi sana daha önce söylemiştim. Evet. Yani işte o işle ilgili ince bir ayrıntıyı ben sana söylemedim. Nasıl bir ayrıntı? Küçük bir ayrıntı. Şenol Bey sizin özel hayatınız beni hiç ilgilendirmiyor. Dinleyicilerimizi de ilgilendirmiyor. Zaten genel hatlarını çirkin bir şekilde en son konuşmamızda çizdiniz. Neşi çirkin? Yok efendim karları buzları biz eritiyoruz. Çığlıklar düşecek çığlıklarımızdan falan. Evet. Özendin mi? Hayır yani böyle şeyler anlatacaksınız hiç anlatmıyorum. Bunlar... Zaten ayrıntıya girmeden bunları anlatırız. Ayrıntıda ne anlatacaksınız böyle hayal bile etmek istemiyorum. Yok yok öyle değil. Seninle ilgili kısmına geçiyorum ben şimdi. Benimle ne ilgisi var şey yapayım. Ne yapacaksınız? Hayatınızı istediğiniz gibi yaşayın. Bize trafik durumunu verdikten sonra biz sizin hayatınıza karışmıyoruz. Ama öyle. Tam olarak da öyle diyemeyim. Çünkü herkes hayatını yaşarken başkasının hayatını da yaşama hakkını kendinde bulmalıdır diyorum. Başkasının hayatı derken? Senin hayatın. Nasıl yani? Şöyle şimdi. Şimdi bu jeneciğimin meraklı olduğu bazı şeyler vermiş. Şey abi, beni huylandırmayın, açık açık konuşun lütfen. Tamam, şimdi sen meraklı mısın? Merak derken? Merak derken şöyle diyeyim. Bu jale sana biraz meraklıymış. Bana ne Şenol Bey? Sana ne diye bir şey yok. Ben de bu merakını giderdim. Benimle ilgili merak ettiği şeyleri mi anlattınız? Yok, tam olarak değil. Şimdi bu kız senden biraz hoşlanıyormuş. Şenol Bey, ben şu dakikada zaten bir rahatsız oldum. Yani senden biraz hoşlandığını ben fark ettim. Ne oldu size? Benden mi bahsetmeyeyim? Yok öyle değil. Şimdi ben bunu tanımadan önce bunun senden hoşlandığını fark ettim. Evet Cemal Bey. Bu yüzden de bunu bir avantaja çevirmeye karar verdim. Ha, siz benim arkadaşımsınız falan diye mi? Yok. Arkadaş olarak düşünmedim. Düşman olarak mı? Düşmedi. Ta kendisi olarak ben düşündüm. Ta kendisi derken? Şimdi Sevgi Ege'ciğim, ben bu lafı fazla dolandırmadan söylemek istiyorum. Süremizin de sonuna geldik. Evet Şenol Bey. Ben şimdi bu kıza ben Ege'yim dedim. Ondan sonra da o ne güzel dedi. Ondan sonra bir anda daha fırtınalar kopmaya başladı. Anladın mı ondan sonra? Sizi ben mi zannediyor kız? Onu hemen açıklayın Şenol Bey, bu hikayeyi kapatın. Niye? Nesini açıklıyor? Daha karlar eritilecek. Daha buzlar çözülecek. Saçma saçma işlere kalkışmayı ben şu anda rahatsızım. Ya sana bir şey olmuyor ki. Sen gene işine bak. Ben senin yerine yapıyorum zaten. Yapışıklarımı, esprilerimi falan yani. Bomba gibi bir adam. Bombardımanlara başladım Sevgi'ye gel. Şey abi, bunu bir daha konuşmayın lütfen. Ya şimdi konuş. Tamam, ben bunu halledeceğim. Sen merak etme. Merak ettiğim bir şey varsa ben onu da senin yerine soruşturup öğrenirim. Cem kardeşim, kendine iyi bak. Bana da iyi bak yani. Alo. Konu kapandı Şenol Bey. Benim de kapatmam lazım ya, kapanmaz hiç. O yüzden tam kapanmamış da olabilir, aklında olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aslında gitar ne güzel devam ediyor. Biz hiç gelmesek de şahane dinlenir bu loop'ta. Günaydın efendim, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın, teşekkür ederiz, hoş bulduk. Bana aranı sunduğum her sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Buyursun efendim. Fahir, ben seni yine de hoş bulduk dedim, dikkat etti sen de. Evet, fark ettim yani, bana da bu imkanı verdiniz, teşekkür ediyorum. Oh, çok güzel duşumu da aldım, geldim sıcacık. Dün benim sayacım donmuştu. Çok sağ olsunlar, buradan teşekkür ediyorum. Kim açtıysa. Sizin vasıtanızla. Ha, kesin dinliyordur abicim şu anda. Senin sayacın açan. Çok teşekkür ederim. Olsun. Öyle deme. Bir şekilde. Biliyorsun. Sayaç perisi. Çünkü insanın sesi benim duyduğuma göre kaybolmuyormuş. Evrende hep hareket ediyormuş. Bir gün bu teşekkürümün bir yerlere ulaşacağını muhakkak biliyorum ya. İçim rahat o yüzden. Zan bir altında kalmadım. Matematikçi olarak ha. O sesin yavaş yavaş yok olduğunu bilmen gerekirdi. Yok olur mu hiç Ege? Hiç ses yok olur mu? Bak şimdi burada konuşuyorum ya. Evrenin bir köşesinde bir adam demeyeyim de böyle bıyıklı, uzunca boylu. Evrenin başka bir köşesinde başka uzun boylu, bıyıklı bir adam. İyi giyimli bir bey. Böyle benim aldığım bir ceket vardı ya. Ona benzeyen bir ceket. Kolları şeyli, dirsekleri yamalı. O böyle tam gazetesini okurken bir kulağına bir ses geliyor bir yerden. Bundan belki 1000 yıl sonra. Belki 10 binlerce yıl sonra bir ses. Su sayacımı açtığınız için çok teşekkür ederim. Adam böyle bir mutlu oluyor. İşte o mutluluk var ya, her şeye bedel. Ne kadar güzel. Teşekkür ediyorum. O yüzden şu anda herkese sayaç açmaya davet ediyorum. Evet, lütfen herkes sayacına da sahip çıksın. Gelin sayaç açalım. Değil mi? Öyle bir kampanya olsa ya, sayaçlar açılsa. Sayaçlar açılsın, çatışmalar başlasın. Çok teşekkür ediyoruz. Sayacınızın isim babası olmak istiyorum o zaman. Evet. Abi, kulaklar düşerken sayaçların donmaması mümkün beklemek herhalde. Ya ben ona çok üzüldüm değil. Ya. Hangisine? Kulakları donanlar, hadi gene bir noktaya kadar, bir amatör futbolcunun da parmakları donmuş, ikisi. İki parmağı donmuş. Ama açılmış sonra canım. Açılmış mı? Tabi. Açıldı açıldı. Ha, ben o zaman o kadar üzüldüm. O da neden biliyor musun? Parmakların arasını yalamış böyle. Maçta uğur getirsin diye. Ha, işte, hayır böyle iyice biliyorsun mesela. Şu ses çıkmaz. Islatınca bir takım şeyler daha... Ayak parmaklarıyla o hareketi nasıl yapsın Fahir? Amatör futbolcu. İşte soyunma odasını... Sen hiç tabii sporla alakan yok ya. Soyunma odasını... Soyunma odasında ne numaralar var ben sana abicim, söyleyeyim. Abicim olur mu, ne saçma ya. Bir şey söylüyorsun Fahir. Kulak ne peki, nasıl olmuş abi? Kulakta arkadaşı kulağının arkasını yalamış. Ondan öyle olmuş diyorlar. Sonra da üfleyince o cereyanla şişmiş. Benim dünyada en üzüldüğüm insanlar amatör sporcular. Yani amatör sporcu dediğim de böyle... Onların bir şeyi oluyor değil mi? Lisansı oluyor, evet. Ama parası yok yani. Zamanında bir fuarda İzmir'de gençler koşusu mu ne vardı? Biz de öyle fuar hayvanat bahçesine gidiyorduk. Bir sürü genç koşuyor. Bir tanesi böyle koşuyor. Annem için. Annem için. Şöyle önümüzden geçmişti. Annem için. Millet şey, alın lan bunu. Bu geberecek falan diyor. Annem için. Annem için. Hep amatör sporcu deyince o yazık, o görüntü gelir gözümün önüne ya. Ah canım sen ya. Ne yapıyordun orada? Makarna mı yiyordun Ege? Ben de İzliyor sana. Olamazsın herhalde o şeyi. Ha canım, biz koşucular geçsin de biz de hayvanat bahçesine doğru ilerleyelim diye bekliyorduk. Yolunuzun yolu üzerinde tıkıyorlar olmuş diye. Oradan arkalarından laf atıyormuş. İşte o şu koşuculardan bir tanesi şimdi stüdyomuzda. Bakalım tanıyabilecek misin arkadaşı? Annem için, annem için. Evet, Oktay'a kırmızı kurdelenin bu sefer ben sopanın ucuna bağladım. Zopayı veriyorum çok Oktay'a. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Seks diyebiliyor muyuz yayından? Diyebiliyoruz. Tabii tabii. Organ diyebiliyor muyuz? Ne? Organ. Tabii canım. Organizasyon mu? Onu diyebiliyor muyuz yayından? Eğer pozitifse evet. Hiç utanmadan, sıkılmadan böyle şeyler konuşmaktan rahatsız olmuyorsan ben tamamen sana bırakıyorum. Şöyle demiş Atilla Atasoy. Biliyorsunuz son albümü var. Andro. Andro mu ya albümün adı? Hayır, yeni albümündeki Andro şarkısı. Andro şarkısından yola çıkarak demiş ki, seks bağımlısıydım, artık sanatla organizasyon oluyorum demiş. Organizasyonu burada uzman anlamında kullandım, dikkat ettiyseniz. Çok güzelmiş ya. Tabii bugüne kadar, şimdi herhalde kendini Michael Douglas'la karıştırıyor Atilla Atasoy. Onu diyecektim ya. Bir adamın da bir, bu böyle bir bağımlılıktan bahset. Çünkü bu kendi kendine bağımlı olunabilecek bir durum değil, değil ya. Evet. Birisinin de o bağlantıya geçmesi lazım. Ama neden? O bağımlıyla. Çok genç kız var, ben biliyorum. Mesela Erol Evgin hastası pek çok insan duydum da Atilla Atasoy, Atasoy hastasını bırak, ben dinleyicisini de duymuş değilim. O ama öyle. Ama belki eczacı ya. Ha. Acaba orada yeşil reçete ilaçları mı verdi bir takım müptelalara? Öyle bir şey mi? Ben başka türlü anılar anılar şarkısıyla olabileceğini düşünmüyorum. Ben Atilla... Aha. İşte bu da Atilla Atasoy'un gaz çıkarmasıydı. Çok özür dilerim. Ne? Bir röportaj var zaten oradan alınan bu cümle. Şöyle demiş sorucu soran. Kaç yılınız bağımlı olarak geçti ve demiş son durum nedir demiş. Epey bir yılım geçti diye cevap vermiş Atilla Atasoy ve gülmüş. Gülmüş. 3 yıl yani. Artık demiş çok dingin biriyim. Dingilli, dingil, dingil. Dingin biriyim demiş. Niye öyle diyorsun abi? Ne canım, böyle açıklama yaparsan ne diyeyim ya ben bir sana? Sen dingin niye öyle ters anlamda anladın? Aks anlamında. Aks anlamında bir sanat yolculuğu yani. Yani doğu ile batıyı aynı potada eriten bir denge. Bir doğu bir tekerlek, batı bir ayrı bir tekerlek. Bu ikisinin neydi? Aynı yönde ilerlemesi için bir dingile ihtiyaç var. O da sanatçının kendisi diye düşünüyorum ben. Tabii. Sen nasıl düşündün onu anlamadım. Ben bir yandan okuyorum, bir şey düşünmüyorum ben. Oktay bir aktarıcıdır. 25... Çok iyi bir aktarıcıdır. Tape gibidir ya bu, böyle de kaydedici ya. Bunun filmini çektiler. Negotiator diye. Demişler ki beni bazıları... Hiç de ciddiye almıyor ya beni. Ne? Bayılıyorum sana. Negotiator Oktay. Negotiator Oktay oldun sen az önce. Negotiator'la tamam. Promote ettin. Tamam. Demiş ki ben demiş sizi tiye alanlara ne diyorsunuz demiş. Cevabı yapıştırmış. Ha bize mi? Bize mi? Bize niye desin ya? Okan Bayülgen'e demiş. Okan Bayülgen de mi tiye alıyormuş? Herhalde. Eczacı falan demiş. Dingil demiş bir ara falan bir programda o da. Demiş ki ben demiş bunlara demiş. Bir gün beni anlayacaklar. Kulağıma geldi bu tür şeyler ama yalandır ha ha ha falan diye gülmüş. Onun gülüşünü yap bari Oktay, sen çok güzel bir gülüşünü şey. Yapamıyorum. Şahane ya. Olur olur. Noel Baba. Süper olmuşsunuz ya. Ne güzel etkilemiş sizi ya. Vallahi gurur duydum. 25 yıllık eczacı, 35 yıllık sanatçıyım ben demiş. 22 yıllık da seks bağımlısıyım, müptelayım. Oradan hesaplayın siz demiş kaç yıllık bağımlıyım. Ha, ben anladım ya. Bu eczacılarda tabii her çeşit ilaç var. Allah onu Allah. Deniyor çünkü numune geliyor ya bunlara. Ne çünkü yapacağız? Onu yani? Deniyor. Bakıyorum. Bari gideyim bir bağımlı olayım diyor. Sor şey röportajı yapan Dilek diye bir hanımefendi. Dilek abla. Nasıl bir cesaretle şöyle bir soru sormuş son soru olarak. Cevaptan da bağımsız bir önceki verilen cevaptan. Otel köşelerinde zamparalık yapmadınız mı hiç demiş. Sor. Atilla Atasoy'da son derece nezih bir adam olduğu için hayır biraz demiş. Dingin ya. O yüzden de hayır yapmadım ben kaliteden yanayım demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kaliteden ödün vermeyen. ISO 9001. Çok güzel. Ne 9000? ISO 9001. 9005 bence. Tabii canım. Doğru, orada çok kalitede. Bahsediyoruz. O zaman reklamlarla coşalım. Reklamların hemen ardından en güzel şarkılarıyla Atilla Atasoy radyomuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tresi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Efendim buyurun Oktay Bey. Demin zopa elinize öyle bir yakıştı ki o zopayı lütfen bir kez de benim için dokandırın bana. Zopa derken? Zoka. Zoka. Kurdaleli sopa yani söz sırasını kime geçtiğini belirten sopa. Buyurun Fahir Bey. Buyurun çünkü tamam. Atilla Atasoy'la şimdi telefonda konuştum. Sevgilerimiziyle söyledim. Ne sevgisi o kadar laf ettikten sonra toparlayıncaya kadar aa, canım çıktı ya. Canım yani böyle esprili bir şekilde yaklaştık diye Atilla Atasoy hayranı olduğumuzda kimse... Benim bildiğim tabii ki canım helal gelmesin. Biz Atilla Latife yaptık Atilla'ya sevgili Atilla'ya. Bir kere Allah, Atilla abi. Oldular oldular. Atilla abi. Sevgili Atilla abi. Tabii canım, Atilla, Atilla abi diyelim ilk başta. Ama o kendi istiyor bizim Atilla diye hitap etmemizi istiyordu. Ama bundan sonra Atidin diyordu. Ama o dönem herhalde bağımlı olduğu dönem. Abi bir de o ara iyiydik. Bir de bağımlıydı doğrusu. Şimdi öyle bir şey yok. Neyse bir iki taklidini yaptım şey yaptık aramız iyi. Aman ne güzel. Tamam, bir de o zaman ben ona kendisine bir havuç göndereceğim. Böylece her şey tatlıya bağlanacak. Çok güzel bir gelişme. Hem beni hem Atilla Atasoy'u mutlu ediyor. İşte Amerikalı uzmanların son mucizesi. Aa. Aa derken? Erken. Erken de çok evet çok erken oldu. Yani biz çünkü yayını metinden yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Burada her şey böyle yazılı. Ben bir satır atlamışım önceden aa dedim. O senkronu tutturamadık yani neyse. Şimdi Amerikalı uzmanlar süper havucu en nihayetinde piyasaya sürdüler. Bugüne kadar biz ne yapıyorduk? Havuç yedi mi? Otur 2 kilo havuç ye. Bakın çünkü... rendele limonsuz belki en güzel hali oydu. Başka türlü yenmez. Çünkü. Bir de üstüne zeytinden göz yap. Kaş göz çiz daha güzel olur ben sana söyleyeyim. Ondan sonra şeylerden domateslerden de kulak yapıyorduk. Artık o kötü günler geride kaldı. Bir havuç yiyorsun pir havuç yiyorsun. Aa. Bak çok güzel yerine geldi. Şimdi normalde bu havuç her taraflarımızı bir pes pembe yapıyor ya. Ben geçen gün havuç anlattım yedim. Ya size işte sebze çorbası yapıyordum elim tupturuncu oldu. Kına yakmışım gibi. Köyümüzde düğün vardı. Biz de tabanca şeklinde kına yap. Çok güzel. Artık mesela havuç yedin ya. Bir de havuç gerçekten çok sert. Sert. Yani derken. Kesilecek nane değil. Böyle o kadar sert ki. Bir saniye sevgili dinleyiciler şimdi Ege havucun sertliği konusunda ne kadar sert olabilir ya havuç? Benim ellerin yapısını biliyorsun. Geçen gün mutfaktaki kapıyı açamadım. diye böyle kapı kulbunu zorlarken de çaresiz gözlerle çevreye bakıyordum. Burakcan imdadına yetiştim. Aynı şekilde bıçağı alıyorsun havuç tahta keser gibi diye. Süper havuç kim bilir nasıl olacak? Süper havuç. Elmasla mı keseceğiz? Elmas niye? Şimdi süper havucun özelliği bugün mesela havuç yemeğine ne kadar koydun sen havuç? Çorbaya 2 tane. 2 tane koymayacaksın. Bazı şeylerin başla ölçülmesi ne kadar güzel. Tabii o güzel ama ya. Mesela, sarımsak baş ve dişle ölçülüyor. Başka başla ölçülen yok ki. Soğan var. Bir baş soğan. Bir baş sarımsak. Bir başlı daha söyle. Bir baş sarımsak bitirir adamı ya. Bir diş. Ama başından bir diş alıyorsun. Bir baş kereviz. Kereviz başla ölçülmez hocam. Neyle ölçülür? Bir tek kereviz diye düşün. Yurt dışında falan dal dal satıyorlarmış. Tek dal kereviz satıyorlarmış. Başka bir şey yok ya. Soğan başlı. Var sarımsak var. Baş. Baş veren baş, başka baş yok mu? Yok. Ha, bir saniye. De başını vermeyen şey var. Olur. Onu soğan da... satıyormuş meğer o. Bir baş soğan alabilir. Yok yengeciğim. Onu siparişim var üst mahalleye bırakacağım. Ya ama çok kötü ya, bir saniye, çok moralim bozuldu. Dişle satılan var mı başka? İşte bir de sarımsak var dişle satılan. Hayır, sarımsak dışında diş olan. Mandalinaya dilim diyoruz değil mi? Değil. Diş buğdayı var. Diş buğdayı. Bir de durum buğdayı var. O farklı bir şey. O çok komik bak. Durum buğdayı. Evet. Durum buğdayı ne ya hakikaten? İşte sitcom. O işini. Hayır, o durun buğdayıymış zaman içinde. Abi bu buğdayları nereye koyalım, buraya koyalım. Durun durun diye şey yaparken o durun buğdayı, durun buğdayı. Zaman hayır içinde, hayır durun buğdayı. Ege'nin söylediği doğru abi. Normal buğday var ya, buğdayı biliyorsunuz. Aha. Hiç yani, sıkıcı bir şeydir o. Ha, bu mesela, yok bazen şey oluyor, güzel oluyor, tadı güzel oluyor da. Daha mesela tadı güzel olduğunu tahmin etmeden güzel olan buğdaya da durum buğdayı. Yani durum içerisinde buğday oluyor. Aslında buğday değil. Bence durum buğdayı biraz karışık oldu ama. Şöyle bir dram buğdayı var. Ha, dram buğdayı. Acıklı. Bir de durum buğdayı. Buğdayı var. Bir de durum komedisi. Bir de şey var yalnız. Onlar da tatlı yapılıyor. Diğeriyle ekmek. Acı ekmek. Bir de diş buğdayı var. Ona ne diyeceksiniz? Hocam. Oradan geldi zaten konu buraya. Diş buğdayı çok yavan bir şey diyeyim size. Pagan eğlencesi diyebilirim. Anahtar aldı. Hırsız mı olacak, bankacı mı olacak diye. Bizde öyle bir şey olmuştu yani. Ay ne kadar şeymiş ya, yazık. Bu şeyi aldığı zaman çocuğun pek fazla kurtuluş şeysi yok. Yani bu makasla başka ne yapılır abi makasla? Bana mesleki olarak makas kullanan. Makas, terzi olursun. İki. Yorgancı. Olursun, yorgancı olursun. Yorgancılık da kalmadı. Ayrancı'daki adam duruyor. Yorgancı kadar güzel bir dükkanı olan adam var çok mı ya? Çok güzel ya bence de. Hele şu soğuk kış gününde koyuyor kucağına. Ben çocukluğumdan beri özenirim onu. Böyle minderde yuvarlanmak mı geçiyor adamın hayatı? Yumuşacık. Millet ne sert zeminlerde çalışıyor. Yorgancı öyle mi böyle? Gerçi iki büklüm çalışıyorlar yazık. Yok öyle deme. Bir de çünkü onlar hakiki pamuk kullanıyorlar ya. Hmm. Çok sıhhatli diyorlar. Doğrudur. Neyse sen havuç diyordun. Pardon. Ama havuçtan yorgana işte süper hayatımız. Havuç. Süper havuç. Bir tane yiyeceğin roket. Bitti gitti. Her tarafların pembecik. Renk yapıyor muymuş renk? Ya işte her tarafların pembecik diyorum ya. Hayır, yedikten sonra mı pembe oluyorsun yoksa mı? Haşır neşir olduktan sonra mı? Mesela Ali'nin için bir yemek hazırlayacak. Ege geçen gün uğraşmış. He. Uğraştığı için harif şey olmuş. Harif. Harif dediğim Ege. Pembe olmuş. Harif olmuş. İşte nereden nereye. Evet, Oktay Zopan'ın ucuyla sana dokandırıyorum. Teşekkür evet. ediyorum. O zaman biraz zebzeden sonra biraz da et yiyelim dedik. Ve şöyle bir haber verdik yine Amerika'dan. Şöyle bir şey geldi. Doliler var biliyorsunuz. Hı-hı. Artık bunlar Doliler. Analı kızlı oldu. Evet. Analı kızlı mı oldu acaba ya? İlk Dolly'nin yavrusu gibi oldu değil mi? Mantık olarak zaten bunlar kopya olduğundan anaya babaya, yani daha doğrusu gerek babaya yok. Gerek yok. Anaya için, doğru evet. İşte. Peki bunlarda ah düşüyor mu hocam? Ah tutuyor mu? Çünkü tabii, otomatik süt, süt nasıl keser? Aynı şeyi onda anaya babaya aynı komple. Nasıl babanın zaten bedduası tutar, anne bedduasını süt keser. Tamam, anne bedduasını süt keser. Baba burada şey. Üvey baba olduğu için bence geçmez. Hmm, baba burada. Baba yok ki ya. Bunlarda niye var mı canım, baba? Niye canım? Dolly'nin anasının kocası bunun babası olur. Yani bunun kaynı aslında anasının dayısı oluyor. Hamin annesi. Hamin annesi bir diyorsun. Bir şey. Tamam doğru. Evet şimdi öyle bir açıklama yapılmış ki akıllara durgunluk verecek. Şöyle demiş Sağlık Bakanlığı Amerika'da. Demiş ki Dolly ve yavrularının eti ve sütü sağlıklı afiyetle yiyebilirsiniz demişler. Ne olacaktı ki zaten? Abi öyle deme, satılmıyordu ya. Ha, kopya bunlar, diye mi? Bunlar kopya. İşte kopya. O şeyden satılmıyor. Bence o çok güzel bir sistem olacak. Yani ne şimdi yok? Şu anda... Pahalıdır herhalde bu sistem de. Yarın öbür gün kopya koyunlar, kopya danalar. Hmm. Bunlar güzel güzel paketlenip süpermarketlerde yerini alınca. Çünkü bazen bir yerden bir et alıyorsun. Helva gibi oluyor. Ondan sonra aynı eti bir daha bulamıyorsun. Aynı lezzete çok ulaşamıyorsun. Güzel. Zaten bizim Mandıra'nın sloganı belli. Taklitleri aslını yaşatır. Mandıra'nın mı? Mandıra'nın. Şöyle de bir poz vermiş bu yuvarlak şeyden. Mandıra kuracağız ya abi. Mandıracının bence... Mandıracının. Mandıracı mandıracının kızı. Mandıracıya ne deniyor ya? Mandrake. Kafası karışmış biraz. Ben sana fiyat da vereyim. 10-20 bin dolar aşağı yukarı bir kopya koyunun fiyatı. Yani, hocam bir kopya koyundan kaç kilo et çıkar? 15 bin dolar diye düşün. 30 kilo çıkar bence. 15 bin dolar. Onu hesabı yapmıştık ya. 70 kilo adamdan 30 kilo. Doğru. 30 kilo. 30 kilo et çıkar. 20 bin YTL aşağı yukarı. Olmaz. Şimdi onu öyle şöyle 1500 dolar diye düşünelim. 1500 bence 1500. Kilosu kaça gelir hocam? 20.000'den 1.500'e nasıl bir pazarlık gücün var senin? Dinlemiyor bir de ya. $500 tamam. 21.000 dolar diyelim. Kilosu neye geliyor? $700. $700 geliyor çok. Çok. Çok ama lokum gibiymiş. Lokum. Ama onun yerine lokumu da üstüne ye. Ben sana çifte kavrulmuş lokumu alayım. Ayrıca süt. Sütü de var. Ya bir hayvanı kesmeden önce sonra sütünü zor süt. Hemen kesme canım. Hemen kesme. Oktay, olur mu? O sütle et harman olacak işte. Sen karıştırıyorsun. Mesela ne var öyle içinde kendi özüyle beraber olan? Ha, o sakızlar var ya içinde böyle jel olan sakızlar. Kola olabilir. Ha. Şimdi sen ne yapıyorsun? Sen diyorsun ki birader ben önce o jelini çekerim. Sonra sakız içine. Ama olmaz. O jeliyle o sakızı beraber harmanlamışlar. Adamlar düşünmüşler. Öyle düşün koyunu. Bunun neyi, ne bana hangi olay üzerine ders vermek için bu örneği verdin Fahir? Sütünü sağdın merak ya. Ettim. Sütünü sağdın ya. Evet. Sütünü sağmayacak. Sütünü sağmayacak. Sağmayacak. Tamam. Sen Orta Anadolu'ya hakimsin ya, o yüzden ben sana şey yapayım diyorum. Onu sağmayacaksın. O komple çıkacak blokaj. Oo, çok güzel. 70-700 dolarlık et. Sen nasıl sütle harman ettim onu. Hayvanı kestim böyle. Flak, bütün o sütler de var nasıl ya içinde. Nasıl bir belgesel seyrettin? Sütler böyle poşet halinde mi duruyor? Hayvanlar. Hayvanda böyle. Jetonla çalışan içini bir açıyorsun, koyunlar var. Krem akıntısı var bilmem nesi var. Onları güzel koyuyorsun. O etli harman oldu. İçini açıyorsun ama o hayvan da bir gün senin içini açarsa görürsün gününü. Neler çıkıyormuş. Şimdi ben çok önemli bir konuya geleceğim. Ver. Şaka maka espri. Biz şimdi burada pek çok dinleyicimizle yayında konuşuyoruz ya. Evet. Şimdi Hırvatistan'da yasak geldi. Avrupa Birliği sürecinde bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan sonra insanlara evlenmeyi düşünüyor musun? Evli misin? Yaşın kaç? Çocuğun var mı? Falan da fıstıklı gibi sorular sorarsan ayrımcılıktan dolayı seni mahpuslarda süründürecekler. Hırvatistan'da mı? Hırvatistan'da başladı. Yarın öbür gün bize kadar gelir Avrupa bu. Avrupa Birliği'nde yaygınlaşacak. Biz de herhalde müktesebat çerçevesinde. Bize gelinceye kadar biz tadımızı alalım. Bizden sonraki nesil düşünsün bunu. Ama Avrupa müktesebatı. Bizden sonraki nesilde biraz örnek olmamız lazım Fahir. Niye ya? O yüzden bundan sonra dinleyicilere ismini de sormak ayrımcılığa girmez mi? Ne yapacağız mi? Abi? Kız mı erkek mi oradan isimden anlaşılıyor çünkü. Evet çünkü pozitif. Ama bazı isimler var mesela İlhan. Ben yine hangi konuda ders vermek için bu örneği verdiğini anlamadım Fahir. Ya şimdi isim sormayacağız ya. İlhan evet. Erkek ismidir Fahir. İlhan bir kadın ismidir. Tabii mesela İlhan Mansız mesela. Değil mi? Niye canım benim ablamın arkadaşı vardı İlhan diye. Senin yengenin adı da Yaşar. Recai değil miydi? Yaşar mıydı neydi senin? Yengenin adı değil yengenin miydi? Adı. Recai değil miydi? Neco diye yenge olur mu? Neco değil neydi ki? Necati miydi? Aha, Necati. Biz ona kısaca Neco diyoruz aramızda. İşte tamam. O yüzden yani seni çok örnek alamıyoruz maalesef. Ya tamam benim isim ailemde bir takım. İlginç şeyler var senin ailemde. Ya bir dakika. Başka isim söyleyeyim abicim. Deniz vardır mesela. Deniz var. Öyle. Ege var. Her Ege'de. Şeyin başı Ege var. Kız Ege, Deniz Ege diyorum. Kız Ege, erkek Ege diye radyomuzda bir ayrımcılık vardı. Doğru. Tuvaletlere bile yazıldı bu. Kız Ege, erkek kızlar Ege. Kızlar tuvaletine Ege'nin, erkekler tuvaletine de benim resmim senin resmin kondu. Benim resmi içeriden koymuş birisi terbiyesiz. Onu bulacağım ama. Hakikaten onun kim olduğunu bulacağım. Aman evet. Sürenin sonuna geldik. Hırvatistan'daki radyocu arkadaşlarımıza kolay gelsin diyoruz. Biz kolay ne yapacağız abi? Son dakikada yine bir son dakika golü yedik Oktay. Gerek olmayan bir haber vererek kendi kendimizi zor durumda bıraktık şimdi. Hakikaten. Demek ki ayrımcılık yaptığımız artık kabak gibi ortaya çıkmış. O zaman sıkıcılık olarak yaparız biz de. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor ve Panora'dan hediyeler havalarda uçuşuyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. İyice kendimi toptancıya çevirdim galiba. Yok gayet güzel, bence toptancı çok güzel. Toptancı mı parayken de cimri? Yok, Ankara Halin'de gerçekten güzel iki dükkan var. Ben onları güzel sana okuturum. Fahir, programımızın sponsoru Panora, sen niye habire Ankara halindesin? Panora'da çok güzel iki dükkan var. Oradan sana bir güzellik yapacağız artık. Söyleyeyim mi ben ne vereceğimizi? Ha, şuradaki ağaca çocuklar bıçakla ha, bir duyuru yapıştırılmış ya. Sen bir hançeri sök bakayım onu Fahir. Yine ben bağırayım, ben çok ben bağırayım. Kış kışı hançer boynuma leyley al. Modern sabahlarda gözler konuştu. Gözler konuştu Fahir. Panora'dan bugünkü hediyelerimiz Panora'daki Cantina Mariachi'den iki kişilik şık bir akşam yemeği. Opa! Ve bir diğer dinleyicimiz de Panora'daki Pizza Pizza'dan iki kişilik menü kazanacak. Telefonumuz 210-30-30. Bugünkü yarışma konumuzu almak için Oktay Demirci'ye dönüyorum. Ben geliyorum şimdi bu ayak. Ben magazin sesi. Programları seslendireceğim. O işte çok çok güzel paralar. O yüzden sevgili dinleyiciler, bizi arıyorsunuz. Nereden arıyorsunuz? Onu şimdi Fahir söyleyecek. Niye arıyorsunuz onu ben söyleyeyim. Bugüne kadar gazetelerden bir şeyler elde etmek için kestiğiniz kuponlar. Duruyorsa onları bize yollayın. Getirin ve kaç taneydi? Kaç kupon biriktirdin? En uzun kaç kupon biriktirdiniz? Neler aldınız? Için? Evet. Mesela bugün bir otobüsün, şehirler arası otobüslerin bagajı açıldığında o bordo yeşil renkli çantalardan binlercesi bir anda çıkıyor. Hangi gazete verdiyse herkes de sapına tecrübeli bir şeyler bağlamış. Ama o bağladıkları şeyler de başka bir gazeteden alınmış, yemeli olduğu eşarp olduğu için onlar da aynı. Korkunç bir döneme girdi Türkiye. Mişti bir artık, dönem. Ya o promosyon şey sırasında zaten apayrı bir dönem yaşandı da şimdi onun böyle sonraki etkilerini de hala yaşamaya başladık. Maalesef. 210-30-30 numarasından bizi arayarak sevgili dinleyiciler, gazetelerden neler aldınız, kaç kupon biriktirdiniz, nereye kadar devam ettiniz, hangi kampanyalara katıldınız, bunları bize anlatarak Panora'daki hediyeleri kazanabilirsiniz. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Teoman, Ankara'da. Teoman Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an Maltepe'de seyir halindeydim. Sağa çektim, durdum. Bu havada niye seyir halindesiniz? Hemen bir an evvel varın varacağınız yer. Oradan İşte karı seyrediyor işte Teoman Bey canım. Güzel böyle, evet. Almış çayını eline. Güzel bir tepeye de çekmiş Maltepe. Aşağıyı seyrediyor. İnsanlar vızır vızır. İşlerine gidenler, okullarına gidenler. Efendim mesela esnaflar bağırıyor oradan Panora diye. Evet işte buyurun. Buyurun Teoman Bey. Ha evet, ben söyleyeyim. Bak daldı, nasıl daldı hayallere. Ya bu ansiklopedi çılgınlığı olduğu zaman vardı. Bütün gazeteler bir yere ansiklopedi veriyordu. Siz neyi aldınız? Ben Meydan Larus aldık biz, bayağı biriktirip. Ama hiçbir şey yaramadı tabii. Niye? İnternet o zamanlar internet çıktı. Şey öldü, delikanlı kitle. Niye canım, bir ara bu gazetelerden alan ansiklopediler de çok kullanıldı ya, ben hatırlıyorum. Ne olarak? Kitaplarda kitap. Ben bazı yerlerde şey diye gördüm onları, böyle takoz niyetine kullanıyorlardı. Bir şeyin altına böyle sehpa oynuyor, onun altına. Mesela defter kapladığın zaman falan, çok benim ansiklopediyi defterin üzerine koymuşluğum vardır. Sene başında kapladığın zaman defter iyi tutsun diye. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Meydan Larus'tan başka bir şeyiniz yok mu evde? O cep telefonu almıştık bir ara. Cep telefonu mu? Evet, cep telefonu biriktirmiştim. Kuponla cep telefonu verildi mi ya? Biz o kampanyayı geçirmişiz. Aldınız mı peki? Hem de ben iki kez cep telefonu aldım. Vay vay vay. Aldın mı yani? Aldım. Kullandın mı peki onu? Kullandım uzun süre. Vay be. Sonra onda bir yağdı doldu, sattı. Bir yağdı doldu, gitti yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Devam ey yolculuğa, devam diyoruz. Maltepe sevgilerimize gönderiyoruz. Bu arada ansiklopedi aslında şimdi internetle beraber etkisiz oldu da, İzmir'de bir ara ben böyle eski Meydan Larus'ları aldım. Okudun. Çok güzel değil mi? Çok enteresan ya. Mesela Meydan Larus'un şeyini falan baktım. İlk sayısının da o kurucu ekipte kimler varmış, editörler arasında çok tanıdık isim var. Kim mesela? Ya en tanıdık isim şey, tamam. Cihan Nüman'ın yazarı şeydeki. Cihan Nüman. Radikal'deki Cihan Nüman'ın yazarı Devrim ki, mi? Hakkı Devrim mesela. Bunlardan birisiydi. Editörlerden biri. Birkaç tane isim daha vardı şimdi unut. Bir de ansiklopedide böyle kafanda bir şey olmadan dolaşırken enteresan çok şeyler güzel rastlayabiliyorsun. İnternette de aslında daha enteresan şeyler bulmak mümkün. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Emre İkinci. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabınızı Emre Bey. Valla şey zamanlarında, orta 3 zamanlarında bir bisiklet vermişti, hatırlıyor musunuz? Ne zamanlarında? Orta 3 zamanlarında benim yani. Emre Bey üzülemiyoruz. 90'lar falan oluyor herhalde. Şahsi tarihinizi bize müfredat değiştiği için bizden sonrakileri okuttular. şey vermişlerdi. Bir bisiklet gibi bir şey vermişler. İhlas mıydı? İlyas bisiklet miydi? 18. vites. İlyas bisikleti diyor. Evet. Tam hatırlayamadım ama böyle evet. Yani Didon'u falan çok çabuk yamulan bir bisiklet vermişler. Kaç bir kuponuydu? Valla onu hatırlamıyorum ama bir hayli uğraşmıştık yani peder falan böyle kese kese. Bildin şey yani bindin mi peki o bisiklete? Bindim canım yani Didon'u falan kırdım. Ha. İlk bayağı günden mi kırdın? Sen de ne hoyrat kullanıyorsun her şeyi ya Emre. Nasıl olsa gazeteden geliyor. Gazeteden yani haydan gelir huya gider diye kiralıyormuş bu. Evet çok adiydi yalnız. Çok teşekkür ediyoruz. Alırken öyle demiyordun ama. Alırken öyle demiyordun. Şimdi arkadan konuşmak kolay. Aylarca o bisikletin hayaliyle yatıp kalkmış. Bisikletim gelecek. Git onu şöyle olacak. Tekerlerine jilet bağlayacağım. Benim o... efendim kimle... Ay Oktay çok üzüldüm. Efendim. Hayır canım buyurun dinleyicimizi bekletmeyin. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Benimle. Müge Aydın. Müge Bey, Müge Hanım. Müge Bey. Hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda Ankara'dayım. Ankara. Trafik halindeydim. Trafikte seyir halindeydim ama şu anda durdum artık. Durdunuz. Nerede yolculuk yapıyorsunuz? Yollar nasıl oralarda? Yollar güzel, açık ya. Problem güzel. Yok yani gayet iyi. Nerede olduğunuzu niye söylemiyorsunuz ısrarla Müge Hanım? Ya o bana kalsın. Niye? Her şeyi söylediniz. Kızılay'dayım. Kızılay'da. Kızılay'da. Kızılay'dayım. Ne arıyorsunuz evet, bu saatte evet. Kızılay'da? Dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Arıyorum bu saatte Kızılay, güzel soru. Ha. Ya buna çalışmadım, başka bir soru sorun. Müge Hanım ne biriktirdiniz gazetelerden? Vallahi ben öyle bir şey oldu ki genelde 30 veya işte 30-49 kuponla ya da 30 kupon falan civarıydı bizim 69, zamanımızda. 69-59 değil. Aa, 39 ya, kupona. Öyleydi yani. Valla bir ara ben şeyden bile endişe duymaya başladım. Bizim evdekiler o kadar abartmıştı ki bu işi. Acaba dedim bizim evin tuğlaları falan da gazeteden falan mı çıktıydı? Eviniz tuğlaydı anladığım kadarıyla. Yani, yani tuğlayla yazılır ya ara bölümleri evlerin. Evet bölümleri. Ondan sonra evet yani benim tabii Miat biraz şey olunca. Miat eski... derken tevellüt ha, mü? Ha tevellüt evet. Miat dolunca söylüyor. Son kullanmadan. Miat denmez. Ona bile endişeleniyordum acaba. Diyordum gazeteden falan mı çıktı? Çatal, bıçak, evde ne varsa. Yani onlar sizin çeyiziniz için de Müge Hanım. Çeyiziniz için. Onlar evet çeyizim için hakikaten de hala evde duruyor ve kırılmıyorlar. Yok böyle bir şey. Hala evde duruyor. Çünkü Müge de hala evde duruyor. Kırılmıyorlar, çıldırtıyorlar adam. Yenisini alayım diye gözüne bakıyorum ama kırılmıyorlar. Valla şanslısın. Emre demin Emre ile konuştuk. Gidonu yamuldu. İlyas bisikletin falan. Yok. Vallahi bizim aldıklarımız süperdi yani. Sizin dediğiniz gibi ansiklopedilerle çok kitap kapladım. Gayet ağırlardı. Valla doğru. Ağırlık olarak süperlerdi yani. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Rica görüşmek ederim. Üzere. İyi günler. Ne yazıyorsunuz şimdi Müge Hanım'ın karşısına? Çeyiz yazacaksın. Çeyiz. Gazetelerden çeyiz yap. Ama nasıl bir çeyizse kazık kalkmış eve çeyizle beraber Müge Hanım'da. Benim benim derken günaydın efendim. Günaydın hocam. Kimle görüşüyoruz? Ahmet ben. Ahmet Bey hoş geldiniz. Ahmet hoş bulduk. Hoş geldin. Siz de mi yollardasınız Ahmet Bey? Ben de yoldayım ve şimdi sağa çıktım. Çok güzel. Ne taraftasınız? Demirtepe'deyim, evimin önündeyim. Demirtepe'de. Yollar nasıl orada Ahmet Bey? Cillop. Ara sokaklarda aslında çok cillop değil ama ara caddeler düzenmiş hocam. Dün gece daha kötüydü. Siz geceden beri yolda mısınız? Neden? Tabakalar yoldayım. Ne iş yapıyorsunuz Ahmet Bey siz? Ben bankacıyım ama bugün izinliyim tabii. Enteresan bugün izinde olmanız tabii. Niye bugün izindesin? Bugün çarşamba ya herhalde ondan mı? Dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Evet sabah işlerim vardı da. Ha, ne tip işler Ahmet Bey bunlar? Çünkü bankacı olduğunuzda kazanı kaynamaya başlıyor. ODTÜ'den transkript almak, diplomayı ona yaratmak gibi işler hocam. Aa, soruyorlar mı diplomayı ya Ahmet Bey? Biz geçen gün onu konuştuk da herhalde bu diplomayı kimse sormuyor diyorduk da lazım mıymış? Lazım oluyormuş galiba ya, ben de yeni fark ettim. Hadi ya. Neyse hayırlı bir iş için mi bu transkript? Yani hayırlı bir iş için diyelim, akademik bir iş için. Genel müdürlüğe mi yükseliyorsunuz bankada? Akademik bir hanımefendiyle. Onu diyor, akademik bir iş için. Yani biz öyle diyelim isterseniz, akademik diyelim. Onun da. Peki Ahmet Bey, hayırlısı olsun. Kazanımızı şimdi kaynatmaya ara veriyoruz. Cevabınızı alalım. Vallahi ben aslında gazeteden çok şey aldım. Hanım aldım bir ara da. Ondan sonra da en son bir şeyden gazetenin 57 kupona verdiği bir kitap seti vardı. 100 temel eser diye. Kız kardeşim için onu almıştım. Aa güzel bir şey almışsınız. Okudu mu kardeşiniz onu? Okuyor. Hala okuyor. Ne eserse 100 tane. Nasıl hatırlıyorsun 57 kupon kestiğini? Yani 57 kupon olduğu için. Uydurmadın değil mi? Yani yok hocam, 57 kupon. 57 gün boyunca onu kesiyorsan. Aramak zorunda kaldım. 57 gün boyunca kız kardeşimi taciz edildi abi. Buldun mu aldın mı diye. Bir noktadan sonra insan şey oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Rica ederim hocam. Görüşmek iyi günler diliyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Bir zamanlar millet nasıl şakır şakır makas teknikleri falan vardı yani. Geceleri var ya o Ankara'da uyuyamazdı Oktay. Makas çıkır, sesinden. Çıkır çıkır çıkır makas seslerinden uyumazdı. Neyse ki 12 Eylül oldu da. O makas sesi kesildi. Reklamdan önce son telefonumuz. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır. Bahadır Bey, hemen alalım cevabınızı. Benim cevabım, ben bu maket evlerden alırdım hocam. Kuponla verilmezdi de. Ha, her gün verilen. İş bankası falan yapardım. Bu iş bankasının kartondan şeylerini yapar, sonra kolonya döküp yakardım onları. Allah Allah. O zamandan yani, böyle bir vandal durumu varmış adam. Kartondan baksa, eşek falan yapmıştı. Hatta, öyle değil mi? Üç boyutlu bir şeyler çıkıyordu. Evet, evet. Hatta ilk meclisi de ben yaktım hocam. Yani meclis binası bir vardı ilk. Siz ne tip bir eğlence anlayışınız var Bahadır Bey? Biraz anlatır mısınız? Kolonya döküyoruz. Mesela yapıyoruz. Kedi falan var mı evinizde? Yok. Veya mahallenizde kaldı mı kedi? Kalmadı maalesef. Hepsini yaktık. Peki, çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. Ama çok güzeldi o dönem ya. Bütün mağazalar vitrinlerine koruyorlardı. İyi oldu bence Bahadır'ın dedikodu kazanını kaynatmadığımız. Çünkü hiç kazanı gerek yok. Kazanı yakacaktık. Piroman Bahadır diyerek. Sen demin şey esprisi yaptın ya Ege. 12 Eylül. Ondan dolayı hemen Bahadır aradı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Boğaç. Boğaç Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ne yapıyorsunuz bu sabah? Her zamanki gibi çeviri yapıyorum şu anda. Çay mı yapıyorsunuz? Çeviri, çeviri. Sabah yapıyorum, çeviri yapıyorum. Çeviri yapıyorsunuz. Hı-hı. Neyden neye çeviriyorsunuz? İngilizceden Türkçe'ye. Neyi çeviriyorsunuz şu anda? Roman çeviriyorum. Roman. Ne romanı? Şu anda böyle bir polisiye işte. Kimin eseri? John Sanford diye bir adam. Popüler bir John yazar mı? Amerika'da çok popüler de burada yeni çıkmaya başlayacak. Önümüzdeki ay başlayacak. Sayenizde yetiştirirsiniz. Erotizm var mı? Bir erotizm zamanlar. Az önce çevirdim ya. Çok güzeldi. Erotizm bölümünü mü çevirdiniz? Evet. Süper. Biraz anlatsanıza. Sonunda ne oldu? Ama Türkçe okuyun. Yok, okumayayım ben. Ha, azıcık ama bir kuple. Biraz şey yapmışım. Nerede? Bazen çevirmişim. Hatırladığınız kadarıyla anlatın o zaman. Okumayın işte da. İşte kenetlenen dudaklar efendim. Bir şey soracağım Boğaç. Peki böyle. Hayır, en heyecanlı yerinde soruyorsun tamam, ya. Tamam işte onu soracağım. Böyle hani içinden bir şeyler katmak geliyor mu mesela dudaklarına yapışmıştı ve ya birazcık ısırarak onu çekiştirirken. Kendimi onu acayip zor engelliyorum ya. Çok. Yapıyorsun değil mi arada bu ay? Ya kesinlikle. Ben hatta şey okumuştum bir yerlerde, doğru mu bilmiyorum da. Böyle eski zamanlarda işte bir adam kitap çevirirken karakterlerden birine acayip sinir olmuş. İşte kitabın bir yerinden sonra o karakter hiç geçmiyor. Hadi ya. Çıkarmış direkt şeklinde. O da erotik bir kitap mıymış? Yok ya, klasiklerden biriymiş diye durmuştu ama bayağı çeviriyle ilgilenen insanlardan biri anlatmıştı. Ben bayağı inanmıştım yani, olabilecek bir şey gibi görmüştüm. Sizin camiada tabii böyle şeyler konuşuluyor. Tabii tabii, biz arkadaşlarla toplanıp işte çeviride ne yaptın, şu kelimeyi nasıl çevirdin falan, öyle sohbetle ederiz akşamları. Bugüne kadar çeviri en böyle çok satan bizim de bildiğimiz evet, kitap var mı? Valla şu anda piyasaya çıkmış olan Kanlı Masallar diye bir kitap var. Erotik aa, mi? Biz çocuğu aldık. Yok. Onu. Ha, tam Kanlı işte. Masallar, yatmadan önce onu tabii, okuyoruz. Tabii 2-5 yaş arası için zaten. Kimdi yazar onu? Onun yazarı Craig Russell diye bir adam. Sapıkmış o da ya. Böyle Kurt daha Russell'ın. Önce de Kanlı Kartal diye bir kitabı vardı. Bir de Tess Gerritsen diye bir kadının Mephisto Kulübü diye bir kitabını çevirdim. Dinleyen herkes birer kopya alırsa sevinirim. Teşekkür ederim. Boğaç Bey, hemen cevabınızı alalım. Kuponlarla aranız nasıl? Ya Ege, ben kuponla hiçbir şey almadım da dedem televizyon almıştı beni. Hadi canım. Ya, aa, 299 tabii. Kupon mu ne öyle bir şeydi. Böyle bayağı işte 8-10 ay süren bir çaba diyeyim. İşte hani emekli olunca da böyle evde iş falan az olur ya. Hı hı. Onlar böyle özenle kesilir, köşelerinden küçük ataçlarla işte aylarına göre 30'luk desteler yapılıp zarflarına. Hele ona benzeyen bir mesleği varsa insanın çalışma hayatında emeklilikte bu çok güzel şey oluyor. Ya bunu şey yapıyordu yani. Aylara göre zarflayacağım, böylece sayması da kolay olacak. Hani gazetede yani iyice abartmışlar diye bir dönem. Aynı gazete işte 10-12 tane şey olurdu falan. Hı. Bir de aynı gazeteden 10 tane alınıyordu bazen eve ya. Öyle onları böyle keserdi. Böyle değişik değişik kampanyalar zarfların içine özenle yerleştirir. O zarfların işte büfede ansiklopedilerin önünde bir durduğu yer vardır. Dolabın kapağı açılır, zarf çıkar onu oraya. Acayip törensel bir şeydi yani, böyle çok güldürüyordu beni. Peki markasını hatırlıyor musun? Televizyonu. Yanılmıyorsam Vestel'di. Vestel'de. Evet. Çünkü bir dönem bu olay oldu. Başka bir televizyon veren de olmadı galiba. Hatta şey 51 ekran falan ya. Bayağı büyük. Hala var mı o televizyon? Hala var. Yoksa eğrildi mi gidonu? Yok yok var. Kullanılmıyor. Hatta telsiz telefon bilmem ne bir şeyler almış. Yani orada şey problemi vardı. Bu çakal gazeteler kuponların bir kısmını aynı sayfanın tam arkasına basarlardı. Birini kesince öbürü de arka tarafındaki giderdi falan böyle. O yüzden bir yerlerden işte eksik bir şeyler tamamlanmaya uğraşılır falan. Acayip bir şeydi. Çok teşekkür ediyoruz Boğaç Bey. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Erotizmde sıkıntısı olursa tabii ben yayından sonra belki danışacağım bir şey vardı zaten Fahir'e. Arayacağım yani. Fahir kitabın sonunu söyle sonra bize. Tamam ben şey yaparım ya. Yalnız biraz ben değiştireceğim galiba. Çünkü biraz çok sıradan gidiyor. O ilişkiyi bir yola koymamız lazım. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Özlem Yıldırım. Özlem Hanım, kaç yaşındasınız Özlem Hanım? Bunu söylemek zorundayım. Maalesef ay, söylemek lütfen zorundayım. Özlem Hanım, şöyle ne olacak? Şöyle soracağız yani bu kupon furyasında siz aktif olarak mı yer aldınız yoksa birilerinin mi? Aktif olarak yer aldım. Aktif olarak. Evet. Yani kaç yaşındasınız? 44. Aman canım bir şey yokmuş sizde. Yok yok değil evet. 13 yıl önce düdüklü tencere aldım. Ben 80 kuponla birçok şey aldım ama 200 kuponluk bir şey düdüklü tencere 80 kupona inince hemen aldım. Kampanyadan yararlandım. Düdüklü evet. Tencereniz yok muydu? Yoktu. Öyle denk. O zaman abi, bir de bu, ve de şu anda kullanıyorum bir fil düdüklü tenceremi çok da seviyorum. Bir dönem biliyorsunuz düdüklü tencere teknolojinin son harikası olarak evet, görülüyordu ya yani. İşte o dönemlerden birinde. Herhalde öyle olsa gerek. Herhalde. Benim için şu anda gene öyle. Benim anneannem düdüklü tencereyi şey gibi anlatırdı yani. Artık düdüklü tencereyle internet falan çok kolay gibi anlatırdı yani bahsedeyim. Gerçekten öyle. Düdüklü tencere internet gibi de kullanılabiliyor. Çok sağ olun Özlem Hanım. İyi günler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bu kadar kibar bir insan. Hele diye başlayayım veda ettim. Başka bir şey söyleyecekti ama yokmuş gibi düşündü o zaman. Özlem Hanım bir de şeyi hatırlattı. Hakikaten kampanya 200 kuponla başlayıp sonra 80 kupona da inebiliyordu. Tabii ki. Öyle o da güzel bir dönem. İndirim de bekliyordu. Mesela işte bahar indirimini bekliyorsun. 100 kupon cebine kar koyuyor. Bazen böyle şey kupon çıkarıyorlar diye joker kupon. Ha joker kupon, jumbo kupon. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı düdüklü tencereniz? Deniz Hanım. Evet. Gün Deniz. Evet. Ben de Radikal Gazetesi'nden tatlı kitap almıştım. Tatlı rahmetli kitap. Tuğrul Şavkay'ın. Yemek kitabı. Kitabı değil, sadece tatlılar var içinde. İlginç tatlılar da var ama içinde özellikle aşure vardı. Ben o yüzden almak istemiştim. Aşure yapmayı bilmiyor muydunuz? Hayır bilmiyordum. Hayır, aşureyi veriyormuş kitabın içinde gazete. Öyle anlat. Deniz Hanım. Öyle yaptınız mı peki sonra? Tabii hep yaptım. Hep yaptınız. Şimdi aşure denince akla gelen isim misiniz Deniz Hanım? Yani aslında. Kitaptan öğrenirseniz öyle, siz evden hiç öğrenmediniz mi? Ama evde tabii öğrendim. Annem de çok aşure yapar. Siz ama ne yapıyordunuz? Yemek olarak mı katılıyordunuz? Hayır hayır, ben de yardım ediyordum tabii ama onların bir ayarı vardır. Gramla veriliyor tabii burada. Gram. Ve o çok önemli bir şey. Çünkü birazcık buğdayı fazla oldu mu, birazcık üzümü fazla oldu mu tadı değişir. Neleri seviyorsunuz siz aşurede? Ne gibi? Yani herkes her şeyi koyuyor. Mesela ben bazı şeylerden karanfili bol koyan var mesela. Hayır, ben inciri çok severim. Kuru inciri çok severim içinde. Kuru üzümü severim. İncir, üzüm, başka kuru kayısı, onlar çok lezzetli olur. Şimdi de biliyorsunuz aşure ayı. Herkes aşure yapıyor. Bize gene apartmandan bir aşure gelmedi bak. Ya ben bak sitedeyim mesela, bir tane aşure yiyemeyeceğim ben. Yazık. Ben yazık. Size yapayım, göndereyim sitecilik ölmüş işte. Sitecilik aşureyi de öldürdü. Ben sana yarın kabak tatlısı getireyim. Ha yaşa. Kabak tatlısı. Sen kabak tatlısı, Oktay annem sen de bana güzel imam bayıldı. Bu çocuk tamam. Bekar çocuk çünkü bunu biraz. Abi öyle değil de ben komşularını gördüm. Fahir'in bekar olmadığını olduğunu özür dilerim biliyorlar. Komşular. Acı bir tecrübeyle öğrendi. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. İyi yayınlar. Benim hatırladığım en garip şey, gazetenin verdiği kaç kupon olduğunu hatırlamıyorum ama uçak vermişti bir gazete. Hatırlıyor musunuz onu? Ya Güneş ya Tercüman'dı. İkisinden ne biri. Uçağı verdi? Uçak o. Abi ciddi söylüyorum ya. Uçak vermişti. Hatırlamıyor musunuz? Kaç kupon olduğunu hatırlamıyorum. Oktay böyle bazen uyuşturucunun etkisiyle. Allah Allah. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çubuk Facebook yollarından Selçuk ben. Merhabalar Selçuk Bey, hemen alalım cevabınızı. Tam da Oktay şimdi ondan bahsetti. Çevirme arkadaş dedesinden bahsedince aklıma geldi, aramak istedim ben de. Uçak verdiler değil mi Selçuk? Tercüman gazetesi, uçak değil o, helikopter. Helikopter miydi? Evet. Helikopter, evet. Rahmetli dedem bunadı vallahi, onları biriktireceğim derken gitti. Zavallıcık tır çıkacak, yok helikopter çıkacak, yok apartman çıkacak diye diye tercüman gazetesiydi. Helikopteri kaydettik. Kaç kupona veriyordu hatırlıyor musun sen? Valla kuponları hatırlamıyorum ama evin her tarafı kupondu o evin ya. Balya balya kupon. Çok vallahi teşekkürler Selçuk Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bak nasıl hırslanmış Selçuk kendini yani, ondan sonra zaten şey bayramda verdi. Bayramda gidiyor elini öpmeye. Helikopter nerede? diye. Çünkü bir yaştan sonra insanın kafasına takılıyor yani o helikopterde. Tabii canım. Unutulacak şey değil. Helikopterin taşıt vergisi var mı? Aa, olur mu? Yere değdiği anda var. Alırlar. Ama havadayken yok. Havadayken yok. Evet. İlginç bak onu, sistemin açıkları işte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bergüzel Çopuroğlu. Bergüzel Hanım. Bergüzel teyzenizim biliyorsunuz. Aman ya Bergüzel teyzen. Şimdi başını dinleyemedim. Arabamın karlarını temizliyordum. Söyleseydiniz biz temizlerdik Bergüzel teyze. Şimdi de arkamda bir cenaze arabası, gidiyoruz yavaş yavaş Eskişehir yolundan Elvan kente doğru. Siz herhalde o kafileye dahil değilsiniz değil mi? Yok. Ya, cenaze... Hayır. Hani bir şey olursa ama ortada kalmam. Hazır geliyor. Aman canım. Aman ben zaten ağzınızdan yel alsın. Hepimizi gömersiniz siz. Ay estağfurullah. Gençler çok yaşasın. Herhalde şeyi sordunuz. Neler aldınız? biz de yaşımız icabı onlara çok takıldık. Çok şey aldık da bir tane fırın vardı. Herhalde Kumtel markaydı. Onu çok kullandık. Çok da iyi geldi. Şimdi işin garibi benim kocam hala biriktiriyor. Ama aldığımız şeyler evde ne oluyor bilmiyorum. Hiç kullanmıyoruz. O alışkanlık herhalde. İşte titiz titiz. Deminki beyefendinin söylediği gibi ataşlamalar, muntazam kesmeler falan. Bir noktadan sonra el alışkanlığı. Yani ha, eşiniz ama... kupon yerine çıplak kadın resimlerini kesseydi daha rahatsız olurdunuz. Yo, ne olacak bu yaştan sonra? Emekliyiz biz. Olur böyle şeyler. Olur mu canım? Ama siz de Bergüzel Hanım. Peki olsun efendim. Canım, aşk olsun. Çok tamam. Teşekkür ediyorum efendim. Aşk olsun. Görüşmek üzere. Bergüzel teyzem de şey diye anlattı. Ya. Biz öyle takıldık o dönemler. Neler yaşandı? Ne fırınlar, ne yemek takımları. Ay. Bağımlılık gibi bir şey ya bu kupon kesmek. Bence. Son yarışmacımız. Onları uyuşturucu sürüyorlarmış o kuponlara zaten. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fulya ben. Fulya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son yarışmacımızsınız Fulya Hanım. Şöyle şaşalı bir şekilde kapatalım yarışmamızı. Buyursunlar efendim. Vallahi ben sizi dinledikten sonra dolapların hepsini açtım baktım, liste yaptım. Hadi canım. Evet, liste yapacak kadar olmuş. Vay. Fulya Hanım mal dökümünü yapıyor. Buyurun efendim. Yemek takımı, çatal kaşık takımı. Yemek takımı kaç parça? 6. O yüzden 2 tane, 2 kere biriktirdim. Evet işte çok acıklı ya 12'ye tamamlamak için. 6 evet. Kişilik diyeceksiniz değil mi? Yemek takımı 6 parça evet. Deyince. Yoksa 6 çataldan oluşan bir. 6 kişilik. Ansiklopedi takımları her gazetenin. Hı. Ana Britannica'sından meydanları su. Evet hepsi. Evet. Takı seti altın kaplama. Kaplaması gidince takı setini atmışım. onun yerine başka bir şey mi koy? Nasıl dolapta fark ettiniz bunu? Yok onu şeyden. Kutusu mu duruyor? Üstüne şeyle zimmetli ya. Onun kızım oynuyordu ondan biliyorum. Sürekli elimizin altındaydı o. Tamam peki buyurun. İngilizce sözlükler. Muhtelif çapta. İngilizce. Bunlarda bir duvar tamamen İngilizce sözlük, öbür duvarlar ansiklopedi. Evet. Ya İngilizce ile ilgili bütün sözlükler vardı. Hangi gazetede olur? Ya Fulya Hanım'ın önünde bir masa var. O masanın üstüne koymuş böyle. Translator, televizyon, çanta. Benim diyen İngiliz'in evinde o kadar sözlük yok. Siz yarışma yapsanız da Fulya Hanım evde. Güzel böyle kutu, kutulu, telekutu gibi bir şey. Yani onları çünkü şey yapabilirsiniz. Komşularınız falan geldiğinde yapabilirsiniz mesela. Böyle bir şey diyor, İngilizce sözlük çıktı size. Ben size 57. kutuyu açayım. Yok yok illa İngilizce sözlük. Ya da kullanıyor musunuz İngilizce sözlük tabii falan? Tabii onlar en kıymetli şeylerimiz. Ha, ne bileyim bir tane iki tane olsa yetmez mi? Hani birinde bulamadınız. Yok bize yetmez. Bizim her taraf kitap dolu. Aile kalabalık Oktay. Yarın öbür gün Fulya Hanım'ın kızı evlendiğinde 4 kuşak yetecek kadar sözlük var evde. Gerçekten kaç kuşak yetecek kadar kitap var evde. Çok teşekkür ediyoruz Fulya Hanım. Ama daha telefonumu söylemedim. Ha buyurun. Telefonunu da alalım. Bir de kocaman bir cep telefonum var. Antika diye saklıyorum onu. Onu da saklıyor hakikaten. Size değil, kızınıza da değil de onun kızına çok yarayacak, çok dekoratif olacak. Böyle şimdi gramofon kullanıyoruz ya. Evet. Gramofon gibi o da büfenin üstünde böyle duracak. Aa nereden buldun bunu falan diye. Babaannemden kaldı. O da gazeteden almış falan diye. Gazetede kalmayacağı için internet falan diye bir şeyler tartışmalı olacak. Evet, şimdi ev telefonları gibi kocaman bir şey. Çok teşekkür ediyoruz Fulya Hanım. Görüşmek üzere. Fulya Hanım'ın evinde ele geçirilenler. Fulya Hanım da böyle elleri kelepçeli önde duruyor. 9.59 ve şanslı isimleri açıklama zamanı. Ben hemen hediyeleri hatırlatayım. Cantina Mariachi'den iki kişilik akşam yemeği ve Pizza'dan iki kişilik menü. Panora'daki bu iki restoranda harika yiyecekler sizi bekliyor. Şanslı isimlerimiz kim olabilir? Ben şöyle bir Müge Hanım'ı buraya not etmişim. Çeyizlik Müge diye. Kızılay'da olan. Hemen Cantina Mariachi talihlimiz Müge Hanım olsun. Evet. Tamam. O zaman ondan da sonra Selçuk'a da yazık, dedesi şey oldu ya. Selçuk Bey hediye kazandı mı sen? Selçuk Bey kazanmış. Kazanmış mı hediye? Fulya Hanım'a verelim ya. Fulya Hanım'a verelim. Fulya Hanım da Pizza'nın iki kişilik menü kazandı. Yarın sabah yine hediyeyle onun arasında beraberiz. Modern sabahlarda dikkatli olun. Karda kaymayın, üşümeyin. Yarın sabah buluşalım. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.